La Moto G7 Power za 699, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie tragedii w Szczyrku. Za chwilę o najnowszych działaniach prokuratury. Dobiegła końca wizyta Angeli Merkel w Auschwitz-Birkenau. Towarzyszył jej premier Mateusz Morawiecki. W tym serwisie także Sztokholm i konferencja otwierająca Tydzień Noblowski. Wzięła w niej udział Olga Tokarczuk. Biegli z zakresu geodezji, katastrof budowlanych i gazownictwa pod nadzorem prokuratury prowadzą oględziny na miejscu katastrofy, do której doszło w środę w Szczyrku. W wybuchu gazu zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Biegli m.in. badają teren, na którym stał dom, okoliczne posesje oraz miejsce, w którym najprawdopodobniej doszło do przerwania gazociągu, wylicza Agnieszka Michulec z bielskiej prokuratury. Naszym zadaniem w tej chwili jest precyzyjne ujawnienie dowodów, śladów, zabezpieczenie ich w formie dowodowej i dlatego robimy to również przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Używamy kamery 3D oraz georadaru. Równocześnie policjanci przesłuchują świadków. Na poniedziałek i wtorek wyznaczono termin sekcji zwłok ofiar katastrofy. W byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau zakończyła się wizyta. Kanclerz Niemiec Angela Merkel razem z premierem Mateuszem Morawieckim zwiedzała tereny miejsca pamięci oraz wzięła udział w uroczystości z okazji 10-lecia istnienia Fundacji Auschwitz. Niełatwo stać mi tu przed państwem w roli niemieckiej kanclerz, mówiła Angela Merkel do uczestników uroczystości. Odczuwam głęboki wstyd w obliczu barbarzyńskich zbrodni, które zostały tu popełnione przez Niemców. Zbrodnie, które wykraczały poza granice wszystkiego, co można było sobie wyobrazić. Te straszliwe rzeczy, które wyrządzono kobietom, dzieciom i mężczyznom w tym miejscu, sprawiają, że można tylko zamilknąć. Premier Mateusz Morawiecki apelował, by nie być biernym wobec przekłamań historycznych. Szef rządu mówił, że w tego typu sprawach nie można milczeć. Zofia Kossak-Szczucka mówiła, że ten, kto jest bierny wobec zła, jest jak gdyby współuczestnikiem zła. My dzisiaj możemy powiedzieć o nas, że ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest jakby współautorem tych przekłamań. Była to pierwsza wizyta Angeli Merkel w Auschwitz-Birkenau, odkąd pełni swoją funkcję. Teraz w tym serwisie krótko Sztokholm, laureatka literackiego Nobla Olga Tokarczuk mówiła o nieobecności dokonań kobiet w dokumentach historycznych. Polska pisarka wzięła udział w konferencji prasowej otwierającej Tydzień Noblowski. Olga Tokarczuk mówiła m.in., że gdy pisała księgi Jakubowe, musiała zmierzyć się z niedostatkiem doniesień o roli kobiet w historii. Jak podkreślała, kobiety brały udział w historycznych wydarzeniach, ale ich rola nie była zapisywana. I te procesy kobiet niezapisywane dzieją się cały czas, mówiła laureatka Nobla. Jego przykład podała dzieły Solidarności. Kobiety brały bardzo żywy udział w tworzeniu tego ruchu, natomiast po 30 latach jakoś wyparowały z tej opowieści historycznej o nim, argumentowała noblistka. Olga Tokarczuk wyróżnienie odbierze we wtorek. Na koniec jeszcze korespondencja z Kijowa. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko radzi obecnemu prezydentowi nie ufać Władimirowi Putinowi przed spotkaniem normandzkiej czwórki, które ma się odbyć 9 grudnia. Petro Poroszenko napisał w tej sprawie artykuł opublikowany w ukraińskiej prasie. Nie wierzyć Putinowi nigdy i w niczym. To według Petra Poroszenki najważniejsza zasada, którą powinien kierować się Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w formacie normandzkim. Były ukraiński prezydent w artykule opublikowanym w gazecie internetowej Ukraińska Prawda powołuje się na swoje doświadczenia negocjacji z Władimirem Putinem i uczula obecnego ukraińskiego prezydenta na możliwe manipulacje faktami i emocjami ze strony Rosjanina. Zdaniem Petra Poroszenki ukraiński prezydent powinien w ogóle unikać spotkania w cztery oczy z Władimirem Putinem. Były ukraiński prezydent przestrzega też obecnego prezydenta, aby do agendy rozmów nie włączano zagadnienia kontraktu na tranzyt i sprzedaż gazu, tak aby, jak to ujął, za tani gaz nie czynić ważnych ustępstw politycznych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. W nocy na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu na Pojezierzu Kaszubskim, Suwalszczyźnie i w miejscowościach podgórskich Sudetów. Opady deszczu ze śniegiem na termometrach minus 5 stopni w Zakopanem i Krakowie, minus 3 w Przemyślu i Lublinie, 2 stopnie we Wrocławiu, Torniu i Bydgoszczy, a 4 w Zielonej Górze.

Ta przepiękna i wielopłaszczyznowa bajka toczy się od ponad 70 lat. Premierę miała w 1946 roku, kiedy ukazała się Akademia Pana Kleksa autorstwa Jana Brzechwy. Bardzo przyzwoicie wydana książka, czasem nawet w płótnie. Pikanterii baśni i artystycznej finezji dodały grafiki Jana Marcina Szancera, ale w popkulturze znacznie mocniej zadziałała kreacja Piotra Franceskiego, który dla wielu już na zawsze pozostanie Ambrożym Kleksem. Dla dorosłych i dla dzieci. Kleksa czyta Program Trzeci. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Kosmiczny prolog, lub jak kto woli, laser golarza, bo taki tytuł widnieje na płycie z instrumentalnymi utworami Akademii, wymyślonymi, skomponowanymi i zrealizowanymi przez Andrzeja Korzyńskiego. Ów człowiek ze złotym uchem jest dziś Państwa i moim gościem. Dzień dobry, Andrzeju, witaj w Trójce. Dzień dobry. Za kilka minut postaramy się opowiedzieć o tym, jak powstała muzyka do Akademii. Akademii przeniesionej w piękny film Jerzego Gradowskiego, reżysera właśnie tego filmu. Zanim jednak o tym, to co najważniejsze, czyli tekst w naszej radiowej adaptacji, do godziny 16 proszę się spodziewać 3 odcinków. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta Program Trzeci, czyli Piotr Franceski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka, Andrzej Korzyński. Jeśli nie do końca pamiętają Państwo w tej chwili, na czym zakończyliśmy nasze wspólne słuchanie w tonacji Trójki, to na początku, tak jak w serialu telewizyjnym, krótkie przypomnienie. Rumak ruszył z kopyta, przesadził kilka ogrodowych parkanów i pobiegł przed siebie, unosząc mnie nie wiadomo dokąd. Pędziliśmy tak przez dłuższy czas w świetle księżyca, gdy zaś okazało się, że nie ma za nami pogoni. Ująłem wodze w ręce i skierowałem się do widniejącego opodal lasu. Niezwykła opowieść Mateusza. Ciąg dalszy. Upojony tą nocną jazdą, zapomniałem o zakazie ojca, o tym, że coraz bardziej oddalam się od pałacu i że w lesie nie jest bezpiecznie. Miałem wówczas 8 lat, ale odwagi posiadałem nie mniej niż 5 królewskich grenadierów razem wziętych. Gdy wjechałem do lasu, koń zaczął okazywać dziwny niepokój. Zwolnił bieg, aż wreszcie stanął jak wryty, drżąc i parskając.

podziękować Trójce, że wpadła na ten świetny pomysł, bo jakoś innym do głowy nie przyszło, żeby ruszyć z akademią. No, akurat świetna okazja, bo są Mikołajki. Jesteś dzisiaj naszym Mikołajem, panie komu. Powiedzmy. Więc to jest naprawdę wspaniałe i muszę ci przyznać, że ktoś, może ty, wykonał naprawdę świetną robotę, podkładając i montując muzykę pod tekst. Udało się. A muszę przyznać, dziękuję, że Piotruś jest niezawodny. Owszem. I w dalszym ciągu jego cudowny głos po prostu. No ale do tego wszystkiego Barbara Marcin, która zaprosiła, która spowodowała, że no, że była dobra chemia i atmosfera, tak sądzę. Wracając do pytania, czy spodziewałeś się, kiedy komponowałeś tę muzykę, że po latach znowu będziemy jej słuchać, że będzie, no właśnie, takie pokolenie 40-latków, do którego ja się zaliczam, będzie z przyjemnością wracać do tej muzyki? No, czasy były niepewne, więc w ogóle nie można było nic planować i wyobraźnia raczej nie działała. 83 rok, czyli... W perspektywie, czyli... tak, kilku lat do przodu. Nie wiadomo było, czy ten film przetrwa, dlatego że w ogóle nie chciano nawet, ja miałem pewne trudności z wydaniem płyty z tą muzyką, ponieważ polskie nagrania o dziwo nie chciały wydać tego. No, na szczęście pojawiła się firma Polonina, Polton, która wydała płytę, no, z pewnymi oporami, bo nie mieli zaufania do muzyki dla dzieci. Równocześnie wydawali płytę z Republiką, więc byli nastawieni na nieco inną muzykę. Ale jak ta płyta się pojawiła na premierze i ustawiła się gigantyczna po prostu kolejka. Premiera filmu, zdaje się, razem była połączona razem z płytą. Razem z płytą. To był, wow, to taki marketingowy super zabieg. Tak, to był ewenement, dlatego że nigdy dotąd nie było muzyki sprzedawanej podczas premiery, znaczy po premierze. Nieźle. To było w Pałacu Kultury w roku 83, czy to też było w grudniu? Tak, w Pałacu Kultury. Okej, pamiętasz, to był grudzień? Ta zima była? Tego nie wiem. To już z perspektywy czasu wywiało mi z głowy. Dodajmy może, że na okładce tej płyty widnieje, no właśnie, grafika Jakuba Erola. Bardziej mam wrażenie idąca w stronę Piotra Frączewskiego, zatem wyobrażenie, jakie do tej pory, wizualne wrażenie, jakie do tej pory dawał Szancer w pierwszych wydaniach Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy, no to zaczęło zacierać się chyba troszeczkę to wyobrażenie, a kultura popularna zyskiwała nowego superbohatera Piotra Frączewskiego, który kapitalnie wykreował pana Kleksa. I takie mam wrażenie, że Piotr Frączewski dla wielu, w tym dla mnie, już zawsze będzie Ambrożym Kleksem. Wspomnieliśmy o tej płycie winylowej, płycie, w której można znaleźć również teksty oraz nuty, a ja wybrałem z tego albumu jeden z moich ukochanych utworów. To będzie kapitalna piosenka Nomen Omen, związana poniekąd z Trójką. Wściekła, coś o tym baranim rzekła i dodała: już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. I ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana. Tak mi teraz przyszło do głowy, że... Że bajka jak najbardziej jest aktualna. Że kwoka jednak nie była dobrze wychowana. Nie była kwoka dobrze wychowana. Mam pewne skojarzenia, zwłaszcza kiedy obserwuję dzisiejszą sytuację na tych i patrzę na tych, co są lepsi i tych, co uważają się gorsi. Taki podobny dialog jest gdzieś tam w przestrzeni publicznej prowadzony. Jedni uważają, że, no, że nie mogą, inni z kolei, no, że są wychowani i tak dalej, i tak dalej. Ja tu proszę. No dobra. Ale dla porządku. Edyta Geppert, Piotr Franczewski i kompozytor, zespół Dziecięcej Akademii Pana Kleksa oczywiście, i Andrzej Korzyński w utworze opartym na wierszu Jana Brzechwy, Kwoka. Pamiętasz, jak przebiegało nagranie tego utworu? Jak to było? No, tak jak z pozostałymi piosenkami. Znaczy, zebraliśmy się w studio. Gdzie to było? No tutaj oczywiście. Ach, i mamy ten punkt. Myśliwiecka, nie wiem ile, ale... 357, mój drogi. 357, tak. Myśliwiecka 357. 7, tak. 357, tak jest. Tu jesteśmy. To studio jest jeszcze do dzisiaj. Tak, nosi co prawda nazwę imienia Agnieszki Osieckiej, czyli oczywiście... Czyli M1. Tak, czyli istnieje nadal. To było jedno z najlepszych, najlepiej wyposażonych zresztą studiów, najnowocześniejszych w tamtych czasach, ze świetną aparaturą. Ale ja bym chciał powiedzieć, że znów Trójka tutaj miała swój udział jakby w tej piosence, że ona została dostrzeżona i prawdę mówiąc nawet jakby wylansowana. Ponieważ w plebiscycie na najlepszą piosenkę roku właśnie w Trójce ta piosenka zajęła pierwsze miejsce. Kiedy to było? 83, 84? Nie pamiętasz. Pamięć ulotna. Okay. No, ale w każdym razie lata 80. No dobrze, dobrze, dobrze. Mój drogi, chcę powiedzieć, że, no, że to wszystko, co zrobiliście przy produkcji tego filmu, to jest absolutnie mistrzostwo świata, zasługujące na wielki światowy rozgłos. Jak przebiegało to nagranie? Czy to było od na setkę, jedna wersja, druga, trzecia? Musieliście się długo z tym zajmować? Było kilka podejść? Jak to było? Nagrywaliśmy głównie ze względu na to, że jednak ten chór Akademii Pana Kleksa Dziecięcy był, no, bardzo, to byli bardzo żywi chłopcy, więc oni się przepychali, tam dużo było hałasu w trakcie nagrania i trzeba było nagrywać kawałkami. Mhm. Harmider, jednym słowem harmider. Tak, więc żeby tego uniknąć, oczywiście na wielośladzie nagrywaliśmy po małym kawałku. Wszystkie piosenki w ten sposób powstały i potem nastąpił montaż. Mhm. Oczywiście z dorosłymi nie było problemu, bo się nie popychali i nie szczypali podczas nagrania. Cudowne, absolutnie. Mój drogi, tutaj na chwilę musimy postawić, na dłuższą chwilę musimy postawić przecinek, bo chciałbym, Andrzeju, posłuchać wspólnie z Państwem, no i z Tobą, kolejnego fragmentu Akademii czytanego przez Piotra Franczewskiego. Tę historię zakończyliśmy w momencie, kiedy do konającego Mateusza przybył nadworny lekarz ostatniego cesarza Chin, doktora, czyli doktor Pai Hi Wo. Niezwykła opowieść Mateusza. Ciąg dalszy. Ojciec mój powitał go z rozpaczą w głosie. Doktorze Pai Hi Wo, ratuj mego syna. Jeżeli uda ci się go ocalić, otrzymasz ode mnie tyle brylantów, rubinów i szmaragdów, ile ich pomieści się w tym pokoju. Pomnik twój stanie na pałacowym dziedzińcu, a jeśli zechcesz, uczynię cię pierwszym ministrem mego królestwa. Najjaśniejszy panie i sprawiedliwy władco, odrzekł doktor Pai Hi Wo, pochylając się do ziemi, zachowaj klejnoty swoje dla ubogich tego kraju. Niegodzien jestem również pomnika.

ludniowych dzielnicach wszystkie zasiewy zostały stratowane przez setki tysięcy ciągnących na północ wilków. Kości pożartych ludzi i bydła bielały na drogach i gościńcach. Rozzuchwalone bestie w biały dzień osaczały mniejsze osiedla i pustoszyły je w przeciągu kilku minut. Rozsypywano po lasach truciznę, zastawiano pułapki i kopano wilcze doły. Mimo to napady wilków nie ustawały. Opuszczone domostwa służyły im za leża i barłogi. Po nocach pełnych niepokoju matki nie odnajdywały swoich dzieci, mężowie, żon. Ryk i skowyt mordowanego bydła nie ustawał ani na chwilę. Do ochrony przed klęską wysłano liczne oddziały dobrze uzbrojonego wojska, ale wilki mnożyły się z taką szybkością, że poczęły zagrażać całemu państwu. Stopniowo zaczął szerzyć się głód. Lud oskarżał ministrów i dwór o niedołęstwo i złą wolę. Fala niezadowolenia i rozpaczy rosła i potężniała. Wreszcie pewnego dnia wilki zagroziły stolicy. Nie było takiej siły, która mogłaby powstrzymać ich przerażający pochód. Pewnego listopadowego ranka wilki wtargnęły do pałacu. Miałem wówczas lat 14, ale byłem silny i odważny. Chwyciłem najlepszą strzelbę, naładowałem ją i stanąłem u wejścia do sali tronowej, gdzie zasiadali moi rodzice. Precz stąd! Zawołałem z wściekłością w głosie. Już miałem wystrzelić, gdy jeden z halabardników, stojących dotąd nieruchomo u wrót sali tronowej, chwycił mnie nagle za rękę i zbliżając swoją twarz do mojej ryknął: w imieniu króla wilków rozkazuję ci, psie, abyś mi dał wolną drogę, w przeciwnym razie będę musiał cię zabić. Ogarnęło mnie przerażenie. Strzelba wypadła mi z rąk. Poczułem okropną słabość. Oczy zaszły mi mgłą. Ujrzałem przed sobą rozwartą, czerwoną paszczę króla wilków. Piotr Frączewski czyta dziś dla Państwa Akademię Pana Kleksa. Kolejna część tej niezwykłej opowieści już niebawem, ponieważ teraz wracamy do wątku muzyki. Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest dziś Andrzej Korzyński, autor muzyki stworzonej na potrzeby filmu Jerzego Gradowskiego. I mam nadzieję, że ci nie ujmę tym porównaniem, ale często porównujecie do Giorgio Morodera. No, a robię tak, ponieważ... No właśnie, widzę kilka cech wspólnych. Nie dość, że urodziliście się właściwie w tym samym okresie, w tym samym czasie. To jeszcze był okres, kiedy byliście oboje do siebie podobni. Tak, no pokazywałem ci na zdjęciach. Lubicie bezrękawniki, lubicie typowe, charakterystyczne okulary przeciwsłoneczne. Mało tego, jak zacząłem analizować twoją muzykę, to okazuje się, że wykorzystywałeś te same instrumenty elektroniczne, co Giorgio w pierwszej połowie lat 80. czyli Rolandy, TB-303 i TR-606. To w ogóle niesamowite, bo przecież żyliście w zupełnie innej galaktyce. On w dostatku, ty, no ja w ogóle sobie nie wyobrażam, jak to się stało, że nabyłeś te Rolandy właśnie. Skąd pomysł na ich wykorzystywanie? No ja zawsze byłem pod wrażeniem wszelkiego rodzaju nowości. A ponieważ, jak wiesz, wcześniej, w latach 70. założyłem taki zespół ArpLife, który był oparty na instrumentach elektronicznych, przy czym jeszcze nie było syntezatorów, dopiero się pojawiły. To był monofoniczny MOOC i polifoniczny ARP. No, ale były jeszcze gitary elektryczne, które można było przetwarzać, oczywiście organy elektryczne, także trochę sprzętu elektrycznego, prawdę mówiąc, bardziej niż elektronicznego się pojawiło w tamtych czasach. Ja zafascynowany brzmieniem i możliwościami, no byłem wierny poszukiwaniom wszelkiego rodzaju właśnie nowych brzmień, a ponieważ był taki sklep w Niemczech Zachodnich, gdzie można było zakupić, wysyłając stąd dewizy, na co trzeba było oczywiście uzyskać zezwolenie, ale jak się miało konto dewizowe, a ja wcześniej pracowałem za granicą w Paryżu, więc tam trochę miałem tych pieniędzy, więc bez przeszkód sprowadziłem sobie ten sprzęt. I dlatego pojawił się u mnie zupełnie niezłe, miałem pierwszy sampler Akaja, miałem wykorzystywany zresztą w filmach Andrzeja Żułaskiego, miałem również pierwszy sekwenser. To było niebywałe. Ten sekwenser miał tylko jedną wadę, też Rolanda oczywiście, że jak się pomyliłeś w trakcie programowania, musiałeś to wszystko zaczynać od początku. Tak. No to tutaj taka cecha było, się twoja nie można było poprawiać. Cierpliwość. Ale miałem również fenomenalnych muzyków, wspaniałych ludzi, z którym się przyjaźniłem zresztą bardzo długie lata. To był oczywiście Marek Stefankiewicz, no niezastąpiony facet na syntezatorach. Niejaki Malina, czyli Kowalewski, perkusja. Perliński, piano elektryczne. Chrust, gitara elektryczna. No i Żak na basie. Także naprawdę, to zresztą wirtuoz, jak o nim w internecie piszą, to nie inaczej, tylko że wirtuoz gitary basowej. Ale oni by wszyscy byli wirtuozami i muszę przyznać, że dzięki ich wkładowi artystycznemu te nagrania tak brzmią, jak brzmią. No, ja też grywałem czasami, na przykład Kwoka, no to ja tam na tym syntezatorze udawałem jakiś bałkański taki instrument. Mój drogi, bo zawsze, kiedy rozmawiamy, a czasem sobie pozwalamy porozmawiać o muzyce właśnie, to no, zahaczam o ten wątek pojęcia gatunku disco właśnie. Bo, no właśnie, to jest taka trochę ciekawa historia z tym wszystkim, bo pamiętam, że kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy na temat tej muzyki z pierwszej połowy lat 80. twojej muzyki, to byłem zdziwiony, że mówię o tym disco, a ja ci jeszcze dopowiadałem, że mało tego, że disco, to jest to nurt space disco, tak bardzo popularny pod koniec lat 70. w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych również. Myślę, że w tej opowieści czytanej przez Piotra Frączewskiego przed chwilą można było usłyszeć jeden z takich utworów opartych na charakterystycznej repetycji na przestrzeni właśnie na tych syntezatorach. W ogóle wytwórnia GAD, która kilka lat temu publikowała instrumentalne wersje z Akademii pana Kleksa, no to Michał Wilczyński, pozdrawiamy cię Gadzie, zrobił coś fenomenalnego na nowo, publikując tę muzykę. Ale ja chciałbym, żebyśmy jeszcze pozostali przy tym pierwszym wydaniu, przy tej pierwszej płycie, czyli płycie z piosenkami, w których wierszyki Jana Brzechwy, no ale też poza Piotrem Frączewskim, Zespół Dziesięcy, Akademia pana Kleksa. I ten utwór, i ten wierszyk, dziś wiesz, jakbym zatytułował? Zatytułowałbym smartfon, bo wszyscy dziś siedzą w smartfonie i mówią, no jak to zrobiłem, tamto zrobiłem, byłem tu, byłem tam, odwiedziłem znajomego, porozmawiałem, byłem w banku, zapłaciłem rachunek, bo dzisiaj wszystko w telefonie. A jak wyglądają te dzieciaki, które patrzą tylko w smartfon? No właśnie, wyglądają jak leni. Robi cały dzień. Obrażam to sobie, jak to ja nic nie robię. A to! Siedzi na tapczanie. A to! Zjadł pierwsze śniadanie. A to! Dzisiaj pluł i łapał. Głowę się podrapał. A kto dziś zgubił kalosze? No proszę, no proszę, no proszę. Na Leń. Tak brzmiało to w filmie Krzysztofa Gradowskiego. Państwowym gościem jest dzisiaj Andrzej Korzyński. Chyba mieliście spory ubaw przy nagrywaniu tego wszystkiego, co? No, trudno powiedzieć o ubawie, bo nie? Czasy nie były wesołe. No ja wiem, ale troszeczkę odreagowaliśmy rzeczywiście przy piosenkach. Szczególnie, że to natychmiast miało powodzenie. No, miało sukces, bo po filmie oczywiście i świetnie płyty się sprzedawały. Chyba ta firma Polton nieźle na tym zarobiła, podejrzewam. Więc jak jest sukces, to jest i dobry nastrój. Okay. Musieliśmy być w dobrym nastroju. Ale wiesz, to w jaki sposób wciągnęła mnie ta opowieść, bo kiedy zobaczyłem film w kinie, ja przepadłem, absolutnie. Postanowiłem być panem Kleksem, zresztą na zdjęciu na stronach Polskiego Radia jest to zdjęcie, gdzie stoję przebrany za pana Kleksa. Miałem taki nawet stosowny frak, brodę, proszę ja ciebie, wszystko było. Na zabawie choinkowej w szkole tak się wystroiłem. Mamy też fragment nagrania z Piotrem Frączewskim, który wspomina, jak to było przy pracy, no właśnie przy Akademii. Premiera odbyła się, jeżeli dobrze pamiętam, w sali kongresowej. O. I ja powiedziałem tam parę słów. Taki był mój obowiązek, bo tam stali chyba wykonawcy, realizatorzy wszyscy. I w tejże sali kongresowej podszedłem do mikrofonu i zacząłem od słów. Mam wrażenie, proszę państwa, że to jest najlepsza akademia, jaka odbyła się w tej sali. Wszyscy zrozumieli. A czy pamiętasz ten czas kręcenia owego filmu? Musiałeś posiąść pewne sztuczki akrobatyczne. No nie wiem, czy zjeżdżałeś po poręczy, czy unosiłeś się i tak dalej. Jak to było? Po poręczy chyba zjeżdżałem, jeżeli dobrze pamiętam. Większych sztuczek nie podejmowałem, bo nie było chyba ku temu warunków. To znaczy takie przebywania w powietrzu pojawiały się, to polegało na tym, że był ustawiony szereg czterech czy pięciu obok siebie takich batut. Ja tam próbowałem coś wykonywać, dziwne ruchy w powietrzu i zdaje się, że to weszło do filmu, ale już nie pamiętam. To była jakaś pogoń za motylami, które miały śniadaniowy kształt, ale w całości film był bardzo prosty. Gdybyśmy dzisiaj kręcili Akademię pana Kleksa, czy w ogóle tę trylogię, to wszechmogący, wszechwładny komputer stworzyłby coś w rodzaju prawdopodobnie Harry'ego Pottera. Ale też jest w tym coś bardzo ciekawego, że dzieci, kolejne pokolenia to oglądają, już nie w kinach, ale na płytach DVD, że te dzieci niezwykle cenią właśnie tę prostotę w użyciu środków na skutek braku innych możliwości. No oczywiście 30 parę lat w sztuce filmowej jest jakąś galaktyczną w ogóle wielkością. No ale taki mieliśmy przydział czasowy i nic więcej nie można było wtedy zrobić. A ja nie do końca się z tym zgadzam, bo dla mnie ten film naprawdę był przełomem, również technicznym, technologicznym. Bo kiedy zwrócić uwagę na to, jak z Kleksa zaczyna robić się dzik przy piosence Zoo, jak ten dzik wędruje po ścianach, bo to połączenie animacji i po prostu filmu z drugiej strony, to wcale bym tak nie powiedział, że on taki był słaby. On był tak kolorowy, tak inny od tego wszystkiego, co działo się dookoła. No, że tak właśnie, drogi Andrzeju. A jak to było z powstawaniem tej muzyki? Czy ty najpierw musiałeś przeczytać tekst Jana Brzechwy, czy jak to było? No, wybór tekstów do piosenek oczywiście dokonał Krzysio Gradowski. Ja tylko zrobiłem drobne poprawki, bo nie wszystkie piosenki miały jakby odpowiednią, teksty miały odpowiednią długość. Były albo za długie, albo za krótkie. Trzeba było coś powtórzyć, zrobić z jakiegoś fragmentu refren i tak dalej. Tak w ten sposób zresztą Dzik jest dziki powstał, bo to jest króciusieńki tekścik. Ale ile tam się dzieje? Który ja użyłem jako refren. Jako refren. Mm. I ta prezentacja zwierząt